Galeria imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie na koncert charytatywny Gramy dla Marzeny. Wystąpią m.in. Janusz Prusinowski Kompania, Artur Dudkiewicz, Tęgie Chłopy czy Kapela Niewińskich. Pomóż. Przyjdź i posłuchaj sercem. Bilety cegiełki do nabycia w sprzedaży internetowej polskieradiobilety24.pl oraz godzina przed koncertem w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro traci immunitet, może być postawiony przed sądem w związku z 26 zarzutami, które chce mu postawić prokuratura. Przepychanka prezydenta z premierem, a w tle nominacje dla kontrwywiadu. Karol Nawrocki nie chce się na nie zgodzić, bo jak twierdzi Donald Tusk, zabronił szefom służb kontaktów z nim. Temperatury spadają poniżej 10 stopni Celsjusza, to czas zmienić opony na zimowe, przypominają o tym eksperci. Wieczorem Sejm uchylił immunitet Zbigniewa Ziobry w związku z wszystkimi zarzutami, które prokuratura planuje postawić mu w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. To m.in. utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudacja pieniędzy. Posłowie zgodzili się również na zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości oraz na podjęcie przez sąd decyzji o jego areszcie. Głosowanie obserwowała Agata Król. Po zakończeniu głosowań po stronie koalicji rządzącej rozległy się brawa, ale już wcześniej marszałek musiał uciszać parlamentarzystów dzwoneczkiem. Ostatnie głosowanie z prokuratorskiego wniosku budziło najwięcej kontrowersji. Chodziło o zgodę Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Politycy PiS wnioskowali wcześniej o to, aby wniosek w tej sprawie w ogóle nie był poddawany pod głosowanie ze względu na stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Marszałek Szymon Hołownia nie podzielił argumentacji kolegów partyjnych Ziobry i wniosek pod głosowanie poddał. Za wnioskiem 244 przeciw 198. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. W tym ostatnim głosowaniu różnica między za a przeciw była najmniejsza, 46 głosów. W pozostałych było to około 70, bo na 447 posłów zwykle za było 256, przeciw 185. Czasem kilka osób się wstrzymało. Różnice w poszczególnych głosowaniach były niewielkie. Agata Król, Polskie Radio. Premier Donald Tusk krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak promocji oficerskich dla przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prezydent odpowiada krytyką premiera, zarzucając mu wykorzystywanie służb specjalnych do celów politycznych. Chodzi o awans dla 136 osób, które przed świętem niepodległości miały otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski. Premier poinformował, że choć wyznaczono już datę i miejsce uroczystości, to prezydent nie akceptuje tego wyboru. Nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wybory. Odpowiedź również pojawiła się w internecie. Karol Nawrocki stwierdził, że premier zabronił szefom służb spotkań z prezydentem. W czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, zdecydował, że prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa. Promocję na pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub szefa MSWiA. Grupa krajów, w tym Polska, chce kolejnych ceł na towary z Rosji i Białorusi i domaga się od Komisji Europejskiej działań w tej sprawie. Brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała propozycje przygotowanych przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, a także Finlandię, Szwecję i Niemcy propozycji. Unia Europejska nadal zapewnia Rosji dochody, kupując produkty o znaczeniu strategicznym i napędza machinę wojenną na Ukrainie, argumentuje siódemka państw. Wskazuje, że w ubiegłym roku wartość zakupów wyniosła 35 miliardów euro. Podkreśla, że rosyjski import zagraża też europejskiemu bezpieczeństwu gospodarczemu, bo utrzymuje zależność w kluczowych sektorach. Siedem państw proponuje więc wziąć na celownik żelazo i stal, które stanowiły drugą co do wielkości kategorię importu z Rosji do Unii w ubiegłym roku po ropie i gazie. Druga propozycja to cła na chemikalia nieorganiczne. I kolejna propozycja cła na nawozy potasowe, których import z Rosji wzrasta i w ubiegłym roku wyniósł 141 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dni, w których temperatury spadają poniżej 10 stopni Celsjusza, to wyraźny sygnał dla kierowców, że nadszedł czas na wymianę opon na zimowe, przekonują eksperci. Zachęcają, aby jeszcze przed nadejściem zimy zdecydować się na zmianę gum, bo pozwoli to uniknąć kolejek do warsztatów. Dlaczego warto? O tym mechanik Przemysław Przybylak oraz specjalista automobil klubu Wielkopolski Maciej Bednik. Jesteśmy na początku szczytu. My zakładamy w swoich prywatnych samochodach opony zdecydowanie wcześniej, to jest nawet na początku października, mimo że codziennie je użytkujemy. Już wtedy te warunki mogą nas zaskoczyć. Mogą być chwilowe przymrozki, opady deszczu, spadające liście, wtedy mamy śliską nawierzchnię. Warto zadbać o nasze bezpieczeństwo znacznie wcześniej. Przy oponach zimowych na śniegu, na śliskiej nawierzchni auto hamuje na dystansie 20 kilku metrów. Jeżeli jest to opona letnia, którą użytkujemy zimą, to jest blisko 50, czyli prawie dwa razy więcej. A z ekspertami w jednym z poznańskich warsztatów rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. Do końca roku ma trafić z budżetu państwa na leczenie pacjentów dodatkowo 3,5 miliarda złotych. Porozumieli się co do tego ministrowie zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i finansów Andrzej Domański. Rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb powiedział po spotkaniu, że od początku roku z budżetu państwa do NFZ przekazano dodatkowo ponad 32 miliardy złotych. W tej chwili rozmawiano o dodatkowych działaniach i dodatkowej kwocie 3,5 miliarda złotych. Takie działania zostały podjęte, żeby tą kwotę również uruchomić w taki sposób, żeby już z dotychczas przekazanymi środkami zapewnić finansowanie świadczeń w 2025 roku. Wcześniej podawano, że do końca roku NFZ będzie miał dziurę finansową w wysokości 14 miliardów złotych. Wolność to nie przywilej, to zadanie. Pod takim hasłem młodzi radomianie świętowali odzyskanie niepodległości. Już po raz 21 zorganizowali marsz i złożyli wieńce na płycie grobu nieznanego żołnierza oraz przed pomnikiem czynu Legionów. Ludzie, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, myślę, że teraz powinniśmy o nich pamiętać i oddawać im po prostu cześć. Chcemy pokazać, że jesteśmy Polakami, że ta historia jest dla nas ważna. Anna Kołodziejska, dyrektor 6 liceum w Radomiu. Ten marsz jest taką żywą historią i lekcją edukacji obywatelskiej, nauką patriotyzmu. 11 listopada przypada 107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Lider pokonany Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze 2-0 w meczu 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramki zdobywali niezawodnie ostatnio Leonardo Rocha i Filip Kocaba. W innym dzisiejszym meczu Radomiak Radom pod wodzą nowego trenera Gonzalo Fejo pokonał Krakowie 3-0. To było bardzo intensywne 9 dni, bo dokładnie tyle dni minęło od rozpoczęcia tego projektu. Bez dnia wolnego, dłuższe godziny spędzone przez sztab tutaj w klubie, którym też dziękuję, piłkarzom, które pokazali taką otwartość, ambicję i taka chęć interpretacji tego, co chcemy, w jakim kierunku chcemy podążyć z naszą grą. I wynik tego to są te dwa zwycięstwa. Mówił trener Radomiaka Gonzalo Fejo. Polscy hokeiści tym razem przegrali po dogrywce ze Słowenią 2-3 w turnieju Europejskiego Pucharu Narodów. Wczoraj pokonali reprezentację Włoch 4-2. We wcześniejszym dzisiejszym meczu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu Wielka Brytania przegrała po dogrywce z Włochami 4-5. Białorusinka Aryna Sabalenka zagra w finale kończącego sezon tenisowego turnieju WTA Finals w Riyadzie. W półfinale Sabalenka wygrała z Amerykanką Amandą Anisimową 6-3, 3-6, 6-3. W finale zagra z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, która pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 4-6, 6-4, 6-3. Sposób na zwycięstwa znaleźli koszykarze Czarnych Słupsk. Od 3 tygodni pozostają niepokonani w Orlen Basket Lidze. Tym razem we własnej hali pokonali 85-81 Miasto Szkła Krosno. Ponownie nie do zatrzymania był Szymon Tomczak, który zdobył 20 punktów.

było Królestwo, a ja z największą przyjemnością spieszę donieść, że zespół Balkon przyjął zaproszenie do zagrania sesji do listy osobistej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy piątek. A dziś w studio był zespół Kloster Keller, który zarejestrował 4 piosenki w 30 minut. Ta sesja też już niebawem na antenie Trójki w liście osobistej. Myślę, że w dwóch częściach. Natalia Przybysz mówiła o koncercie To Kraków tworzy metamorfozy. Koncert już w najbliższy poniedziałek w wielkiej krakowskiej arenie. Kiedy rozmawiałem z Grzegorzem Turnałem o jego płycie, rozmawialiśmy też o metamorfozach i maestro Andrzeju Smoliku, który jest tam głównym hosztaplerem całego zamieszania, to teraz Grzegorz opowie troszeczkę o metamorfozach, a potem zagramy moje ulubione nagranie wszechczasów Andrzeja Smolika. To teraz znowu będzie zwalanie wszystkiego na Korę, że to ona wymyśliła hasło metamorfozy i że to jest krakowskie, ale projekt jest rzeczywiście dość niezwykły, bo Andrzej Smolik jest trochę takim wciąż bohaterem drugiego planu w Polsce, prawda? A ma za sobą ogromny dorobek i współpracę no, prawie ze wszystkimi. No właśnie, ja byłem zawsze ciekaw współpracy z Andrzejem Smolikiem. Ona się w sumie zaczęła niedawno, no jesteśmy w fazie przygotowań. Za miesiąc będzie koncert. Wiemy już oczywiście, co robimy, jakie utwory. Cały czas jeszcze rysują się pomysły formalne, aranżacyjne, ale to jest zawsze pewien proces. Natomiast wyzwanie takie, żebym ja śpiewał duet z Kasią Nosowską, no tego jeszcze nie miałem. Czy duet z Krzysztofem Zaleskim, już to przećwiczyliśmy na męskim graniu. Ale tutaj ma to mieć jeszcze inną trochę formę. Dla mnie to jest bardzo ciekawe po prostu doświadczenie kolejne i zwłaszcza właśnie współpraca z Andrzejem. Ja myślę, że on ma cechy takiego prestidigitatora, że on z dość oczywistych rzeczy nagle te króliki z tych cylindrów nagle wyciąga. Fenomenalną rzecz, o której wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, zrobił z Krzysztofem Krawczykiem i Edytą Bartosiewicz. No nikt by na to nie wpadł, a to był strzał w dziesiątkę i to była, i jest, uważam, kapitalna piosenka, świetnie zrobiona. Więc to taki sztandarowy przykład jego niestandardowego myślenia, jego talentu właśnie do łączenia. Ja na to liczę najbardziej w tych metamorfozach krakowskich, które będą 10 listopada w Tauronie, że tutaj dojdzie do zaskakujących, ale dobrych połączeń. I że będzie taki trochę kurator, trochę kustosz, który nad tym wszystkim będzie gdzieś tam panował, nie podchodząc do mikrofonu, bo nie musi. Ja pamiętam, jak Andrzej zrobił raz rzecz też, no nawet trochę surrealistyczną. Zrobił nowoczesny remiks Poleczki Lata z radiem. Nie słyszałem tego, ale chętnie posłucham kiedyś. Byłem akurat trochę takim dyrektorem zarządzającym koncertem Lata z radiem trzeciego programu, czyli Trójki, no, gdzie byli wszyscy artyści tacy bardziej męsko-graniowi, no i trzeba było tą Polkę, bo to była część Lata z radiem, zrobić trochę inaczej. No i któż? Andrzej Smolik. Została zresztą wydana w jednym egzemplarzu na płycie winylowej, z której została odtworzona. Będę, bo jestem ciekaw. 10, żeby zobaczyć, jak wam poszło. Mówiłeś, że dla ciebie praca z Nosowską i Zalewskim to wyzwanie. Dla nich pewnie, że tak powiem, nawzajem, no ale będzie jeszcze Andrzej, który to wszystko gdzieś tam sobie poukłada. Tak, i jeszcze wielu innych artystów. Nie mam teraz przed sobą afisza, ale przecież ten afisz, który już krąży od jakiegoś czasu w sieci, to jest kilkanaście twarzy. Proszę się dokładnie przyjrzeć na tym plakacie. Ja tam jestem tylko jednym z elementów układanki, także zapraszam i mam nadzieję, że sam będę zaskoczony niektórymi metamorfozami, o których nie wiem. To jeszcze powiedzmy tylko, że chyba tylko Andrzej Smolik może taki ogród zoologiczny artystów, używając popularnego teraz określenia, ogarnąć. Tak, myślę, że tak. Chociażby z tego względu zapraszam Państwa do Tauronu. Choć sam bym być może się bał tam w tej ogromnej sali tak po prostu wyjść. Chociaż raz byłem, wiesz? Raz byłem zaproszony przez Taco Hemingwaya. Taco Hemingway pożyczył z mojej cichoszy taki riff i zrobił swoją cichoszę na płycie i potem jak grał trasę, to mnie zaprosił. Ja w Tauronie zagrałem taki swój mini recital króciusieńki przed jego występem i to było bardzo miłe, bo zobaczyłem publiczność, której na co dzień nie widzę na swoich koncertach, entuzjastyczną, rozgrzaną właśnie na jego występie. Także ja zwiedzam, można powiedzieć, jestem w okresie zwiedzania. Nie tylko w zoo, ale nie tylko jestem w jednym z zoo, ale również zwiedzam. Pod tytułem swoistym naszych kilku rozmów dziś z Grzegorzem Turnałem jest słowo nieprzewidywalność. Bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Jest coś bardzo niezwykłego w tak zwanym test presie. Niewtajemniczonym spróbuję to wytłumaczyć. To jest płyta winylowa, ale jeszcze nie ta, którą można kupić w sklepie. To jest taka próbna płyta, którą dostaje artysta, żeby posłuchać, czy wszystko jest w porządku. I z taką płytą Ola Schmidt dzisiaj przyjechała do mnie. To jest coś bardzo specjalnego. I jak się jej słucha, ale chyba jeszcze bardziej specjalny jest dla tego, który tę płytę stworzył, prawda? Bo to jest takie, jakby to powiedzieć, to jeszcze nie jest nawet nowonarodzone dziecko, tylko to jest... Nie chcę iść w tą stronę, ale wiemy, o co chodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak najbardziej myślę o tym, czym jest test press i pierwsza taka obserwacja zawsze, która się pojawia, to jest to, jak niesamowicie to brzmi w porównaniu do wersji takich cyfrowych. I oczywiście to się testuje na różnych systemach, więc było w moim przypadku dużo dzwonienia, chodzenia i jeżdżenia, bo chciałam się upewnić, że wszystko jest okej. I chciałabym, że ta przyjemność, którą ja przeżywam, będzie także przeżywana przez kogokolwiek, kto będzie słuchał. I jestem bardzo zadowolona. Tam jest jednak jakiś proces, który, nie wchodząc w szczegóły techniczne, przebiega między tym, jak ta muzyka jest zarejestrowana w studio, a tym, jak w jakiś tajemniczy sposób jest to wytłoczone w rowkach, prawda? To porównanie jest porównaniem nie czy lepiej, tylko czy przyzwoicie, tak? Tak. To studio to studio. Tak, a jeszcze dodam do tego, że sposób, w jaki nagrywam, nie ukrywam błędów moich własnych i czasami takie dźwięki, które pojawiają się w pomieszczeniu, w którym nagrywam, albo w domu, albo nawet w namiocie, bo jeden utwór na tym utworze był dosłownie nagrany w namiocie, bez dostępu do elektryczności, więc pojawiają się jakieś specyficzne dźwięki. I te dźwięki później pomagają mi się połączyć z momentami, w których dokładnie pamiętam, jaka była pogoda, co było za oknem, która była godzina. I to jest niesamowite, że ta muzyka na winylu, jak już jest to wyciśnięte, to jeszcze to ma większy na mnie wpływ. W sensie, no, że to jest taka teleportacja. Szczególnie, że rzeczy, o których mówisz, przepraszam, to są rzeczy, których dźwięk dopiero można porównać z rzeczywistością. Bardziej niż elektroniczne wariacje. Płytę rozpoczyna utwór tytułowy, jest bardzo króciutki, jest takim trochę intrem, prawda? Tak. A na jakim etapie pracy nad płytą uznałaś, że to będzie Spark in the Machine? Myślę, w momencie, kiedy już bardzo wgłębiłam się w studia akupunktury, a dla mnie początkiem studiów było przeczytanie książki Dana Kełna, Spark in the Machine. Przepiękna książka, bardzo polecam. Nie wiem, czy jest polskie tłumaczenie, ale teraz już technologia jest tak posunięta do przodu, że jest to pewno możliwe. No, zrób przyzwoite. Wtedy będzie okej. Okay. Także w momencie, tak, kiedy już byłam bardzo głęboko w studiach akupunktury i chińskiej medycyny i poczułam, że ten pomysł na tytuł jest najbardziej mi bliski temu, czym zajmuję się codziennie. Czyli pomaganiem ludziom. Czyli jest to przykład akademicki wręcz ścieżki dźwiękowej życia. Tak. Po prostu. Test Press jest też kalendarzowo jakby tak zawieszony w przestrzeni, bo on tak naprawdę nie ma daty do końca nawet, prawda? Nie jest jeszcze w żadne ramki włożony. To powiedz, co teraz? Jak kalendarz zdarzeń? Kalendarz zdarzeń jest następujący. 1 grudnia w mojej urodziny wychodzi album na świat cyfrowo i na winylu. Jest tylko i wyłącznie 50 kopii. Chciałam to specjalnie zrobić, bo chciałam, żeby ten album wylądował w rękach, którzy najbardziej doceniają moją muzykę. I oprócz tego będę też sprzedawać płyty tylko i wyłącznie na koncertach. A jeżeli chodzi o Polskę, to mam szalony pomysł. Jestem ciekawa twojej reakcji. Chciałabym bardzo robić koncerty tego albumu na klatkach schodowych z niesamowitym pogłosem. Taki jest pomysł. Pierwsza moja reakcja to jest, znam kilka takich klatek. Super. Druga reakcja jest taka, nie jesteś pierwsza, bo słynną perkusję do pewnej bardzo słynnej płyty, bardzo słynnego zespołu nagrano na klatce schodowej w Hadley Grange i efekty są porażające i przyszły do historii. Także tak, oczywiście, na klatkach schodowych. Czy dobrze wyczaiłem z twojego wywodu, że pokazałeś figę płytą kompaktowym? Tak. Tak? Tak. To jestem z tobą. To jest jeden z najgorszych pod wieloma względami wynalazków ludzkości w ostatnich kilkudziesięciu lat. No oczywiście żartuję trochę, bo mam tych kompaktów też sporo, ale zawsze uważam, że on kompletnie nie jest sexy. Kompletnie. Do winyla mu daleko, więc od tej strony wszystko się zgadza. A teraz mi musisz troszkę pomóc, bo domyślam się, że to też ma związek z akupunkturą. I po pierwsze prawidłowo przeczytać tytuł utworu numer 5, bo boję się strasznie wtopy. A po drugie powiedzieć, co oznacza. Shu Yang. I Yang ogólnie w chińskiej medycynie to jest element ognia. Mamy nerki jako yin, czyli taki właśnie chłodzący termostatowy. I mamy yang jako ogień. i Shuyang to jest sztuka życia. I to też jest książka cudownej kobiety Mimi K. Dimmer, która jest nauczycielką Qigong, odłamu Tai Chi. Polecam, ponieważ to jest książka przeplatana każdym sezonem i porą roku i bardzo fajnymi ćwiczeniami. I byłam w niej totalnie zakochana, co najmniej 3 razy ją przeczytałam i do niej często wracam. I ten utwór na pewno jest taką klauzulą sztuki życia i wszystkich emocji dla mnie związanych właśnie z tym. Dużo tłumaczenia przed tobą na polski. Kolejny album już jest nagrywany i wracam do korzeni, bardzo wracam do korzeni, bo jeden z powodów, że przyjechałam teraz do Warszawy, jest związany z tak zwanym, nie wiem czy o tym słyszałeś, nazywa się to lingwistyczny burnout, czyli lingwistyczne takie wypalenie związane z tym, że żyjesz ciągle w drugim języku. I no, zaczęło się robić ciekawie, więc poczułam, okej, zaczynam wracać do Polski co miesiąc, jednak to jest ważne dla mojego serca. I także będę nagrywać album pół na pół w Anglii i w Polsce i dlatego będzie po polsku i po angielsku. Miałem kiedyś takie wrażenie, że przeżywam to trudne określenie, którego użyłaś, między Krakowem a Warszawą, ale chyba mi już przeszło. Aha. Jeżeli chodzi o lingwistykę i te rzeczy. Jeżeli teraz coś bardzo pięknie zagra, to powody są dwa. Po pierwsze, to jest nowa płyta Spark in the Machine Oli Schmidt, a po drugie, to jest tester, test press, proszę pana. Proszę Państwa, to jest test, który gramy z naszego wspaniałego studyjnego gramofonu w Trójce, z prawdziwego winyla. Gubię się w różnych piętrach. Jakiś czas temu odwiedził mnie Limbowski. Przyniósł książkę i o niej rozmawialiśmy. Dzień dobry, Michale drogi. Zacznę od tytułu twojej książki. Nie tylko wieloryby nie kłamią, zwierzęta nie kłamią. Nie potrafią podobno. Chociaż myślę, że to może zostać zmienione, bo odkryte coś nowego, bo delfiny żartują. Mogą ale też kłamać. Żart i kłamstwo to coś innego? Jak ktoś potrafi żartować, to potrafi kłamać. A tutaj się już poruszamy w takim obszarze, no, że co my tam wiemy. Co my tam wiemy. Ale słyszałem o szympansach, które potrafią być naprawdę paskudne. Złośliwe. Tak. I reprezentują różne zachowania, takie, które byśmy przypisywali ludziom normalnie. No to myślę, że delfiny też jakby wiedziały, jak to by nas okłamały, żeby tam jakoś uratować się czasami. No ale w takim razie dlaczego wieloryby nie kłamią, skoro mają tak ogromny mózg? Według mnie ten mózg im służy do medytacji i do transformacji karmy ziemi. Rozumiem, czyli to są istoty jeszcze trochę osobne, o tym bym to nazwał. Tak jak podobno są w Himalajach, w tych jaskiniach, miejscach odosobnień od lat, od setek lat mnisi, którzy zostają joginami i pozostają tam w odosobnieniu, aby właśnie po prostu medytować i oczyszczać karmę, naprawiać świat, duchową kondycję ludzkości. No to myślę, że no co mogą robić wieloryby, kiedy tak suną przez te oceany z ogromnymi mózgami? I rozmawiają. Rozmawiają, podobno komunikują się na ogromne odległości. Ale czy te nasze rozważania ulotne opierają się na tezie, że kłamstwo, złośliwość, żarty, jakkolwiek to nazwiemy, to jest wyższy stopień rozwoju świadomości? Nie, to jest inny stopień rozwoju świadomości. Chodzi mi o to, że żeby kłamać, to trzeba mieć za sobą więcej ewolucji? No, wydaje mi się, że kłamstwo jest, to jest coś wyrafinowanego. Może być kłamstwo takie zwyczajne, ale czasami kłamstwo jest jest piękne. Czasami ratuje życie. No, myślę, że kłamstwo to jest piękna rzecz tak naprawdę. Czyli wyższy jakiś tam szczebel drabiny ewolucji? Wyższe, myślę. Wyższe. Przynajmniej chyba charakterystyczne dla istot, które posiadają tą rozwiniętą korę przedczołową, gdzie najprawdopodobniej znajdują się środki odpowiedzialne za tak zwane wyższe funkcje, za emocje, za abstrakcyjne myślenie, za fantazjowanie. I podobno kaszaloty mają tych komórek wrzecionowatych, tych neuronów odpowiedzialnych za obecnych w tych strukturach, proporcjonalnie o wiele więcej w stosunku do całej masy mózgu niż ludzie. Więc stąd moja konstatacja, że no to prawdopodobnie są w jakimś stanie medytacji, tak jak wiele zwierząt. Na przykład wydaje mi się, że koty są w takim stanie cały czas. Na pewno to inny stan świadomości. W innym stanie są świadomości niż my. No to wieloryby na pewno też. Dodajmy, że nasze rozważania, takie trochę z zaskoczenia, są spowodowane tym, że wieloryby trafiły na okładkę twojego debiutu literackiego, no i jest im poświęcony bardzo ważny rozdział w środku. A ja cię chciałem zapytać, czy ty wydałeś tę książkę, żeby uporządkować sobie myśli trochę swoje? Czy jak się pisze i przelewa na papier, to się trochę robi porządek? Teraz wydaje mi się, że tak. Na początku mi się wydawało, że to będzie po prostu jakiś taki fajny dodatek do płyty, który kiedyś już chciałem napisać, ale mi się to nie udało przy poprzedniej płycie, a potem rozrósł się dodatek trochę. Ten dodatek się rozrósł i dlatego ukazał się wiele miesięcy po premierze płyty, bo po prostu go, jak już zacząłem pisać, to pióro mnie pociągnęło. Czyli ten duch pisania, tak? Daimonion pisarza, którym niejako trochę jestem, pomijając nawet tą książkę, to jednak piosenka jest formą literacką, najkrótszą, najbardziej skoncentrowaną i trochę, powiedzmy, osobną. Zresztą jest motywem tutaj w tej książce takim pojawiającym się tak, co chwilę. Samo pisanie i piosenki, i piosenkopisarstwo. Ale tak, jest to jednocześnie jakaś wypowiedź i jest to jednocześnie jakiś rodzaj pamiętnika w jakimś krzywym zwierciadle wspomnień i wydarzeń, które się w tej książce dzieją. To oczywiście przypadek, ale tych przypadków jest trochę za dużo, dlatego że jak książkę poczytałem, nie powiem, że przeczytałem, ale poczytałem dość mocno, ona ma dla mnie tą zaletę, że można ją otworzyć w wolnym miejscu i się czytać. Chyba, że tak. Naruszam twój nie. zamysł. Nie, tak. Sam to lubię w książkach, bo wiadomo, że z czasem różnie bywa. Więc fajne są takie książki, które nie wywołują poczucia winy. Zacząłem myśl, która miała powiedzieć, że po raz kolejny, i nie możemy się od tego uwolnić, mimo że staraliśmy się moim zdaniem to zamieść szybko pod dywan, od najdziwniejszego okresu w naszej ostatniej historii, czyli od pandemii, że jednak to jest coś, co... Ja miałem wrażenie, że szybciutko chcieliśmy wrócić do dziwnie pojętej normalności i zapomnieć o tym i w ogóle już tego tematu nie ma. A to była rzecz, która w ostatniej historii świata jest po pierwsze w pewien sposób bezcenna, po drugie nieporównywalna z niczym, a po drugie nam pozwoliła na różne rzeczy, których trochę chyba nie wykorzystaliśmy. Tak mi się wydaje. I ona tutaj też... Zgadzam się. Tak, w jednym z rozdziałów o tym piszę. Piszę o piosence, którą napisałem trochę jako komentarz do pandemii. Też mam takie wrażenie dojmujące, że jakby się nic nie wydarzyło. Że to jest, że ludzie nad tym przeszli do porządku dziennego. No czasami pojawia się jakiś tam przy okazji kontrowersyjnych tematów typu szczepienia albo teorie spiskowe, albo albo polityka, czasami ten temat wraca, ale jakiejś lekcji nie ma. Odrobienia lekcji, przemyślenia, jakiegoś refleksji na poziomie, nie wiem, kultury nie ma. Jakby się wydawało, że po takim okresie mogłoby być lepiej, a jest chyba gorzej, tak naprawdę. A powiedz mi, bo powiedziałeś teorie spiskowe. No, wiadomo, że pandemia wywołuje przeróżne tam domysły, skojarzenia i tak dalej. Gdybyś miał odpowiedzieć na pytanie swojemu dziecku, to powiedziałbyś, że to świat nam pogroził palcem, czy że to jest terroryzm, pandemia? Ostatnia. Myślę, że świat nam pogroził palcem. Świat albo... Gaja albo cokolwiek. Gaja, Bóg, podświadomość, nie wiem co. Ale na pewno coś się wydarzyło, na pewno za mało o tym mówimy, ale zmiany są. I myślę, że jesteśmy w procesie wielu, wielu zmian na wielu poziomach, pośród których, powiedzmy, muzyka jest gdzieś na ostatnim miejscu. O wiele ciekawsze są te wszystkie zmiany, które dzieją się w naszych umysłach teraz jakoś na poziomie też zbiorowości, krajów, świata. Spowodowałeś, że policzyłem własne domy, bo ty mówiłeś o 30 chyba, tak? Tak, 30 adresów. 30 adresów. Policzyłem swoje i wyszło mi więcej niż przypuszczałem tak na pierwszy rzut oka. To jednak trochę jest. Mam 8. To jest bez urazy, ale wydaje mi się, że to jest pokoleniowe. Że im... Żadnej urazy. I po prostu to moje pokolenie, które wychowywało się w latach 90. i w latach 2000. gdzieś wkraczało w dorosłość, to ma tych adresów zdecydowanie więcej niż nawet ludzie, którzy się urodzili w latach 70. Ci młodsi, oczywiście nie wiem, bo jak każdy najbardziej się interesuje tym swoim. Ale tak, wykorzenienie jakaś pogoń i przeprowadzki, to jest jeden z wątków tej książki, który też rezonuje z czytelnikami, bo tak, są wątki w tej książce, poza tymi oczywistymi, czyli muzyką, piosenkami, jakąś tam, powiedzmy, autorefleksją artysty, jakkolwiek to nazwać, no to są wątki pokoleniowe, na które ludzie reagują bardzo żywo, na te opisy rzeczywistości pozamuzycznej, które tutaj jest. Ale z tych 30 adresów to nad 29 to się tak prześlizgujesz, powiedziałbym, a jeden, ten pierwszy, ma chyba cały rozdział w ogóle, nie? Albo tam piękną opowieść taką. Czy to jest jakieś stwierdzenie, podsumowanie, że ten pierwszy adres jest zawsze domem? No tak, mowa o moim rodzinnym mieście, o Wałczu. Miasto Wałcz to jest jeden z rozdziałów. I też tytuł piosenki, bo każdy rozdział to jest tytuł jednej piosenki z płyty. Czy podsumowanie? Podsumowanie brzmi jak rozliczenie albo jak wyciągnięcie ostatecznych wniosków i lekcji. Dla mnie to jest bardziej pogodzenie się czy uszanowanie tej prawdy, że ten pierwszy adres, gdzie przychodzimy na świat, w cudzysłowie, jest rzeczywiście, ma kolosalne znaczenie, jest bardzo formatywne i miejsca nas kształtują. Od pewnego momentu wybieramy sami te miejsca, jeśli mamy szczęście czy odwagę, to szukamy miejsc, szukamy nowych miejsc, które coś nam mają dać, ale ten pierwszy adres, którego nie wybieramy, jest pewnie jednym z ważniejszych. Przed chwilą użyłeś słowa wykorzenienie, a mam wrażenie, że w tej książce tak czasami nawet rozpaczliwie szukasz tych korzeni cały czas. Tak. Nie do końca je znajdujesz, bo jeszcze nie wiesz, jak to wszystko jest poplątane. Używasz pięknego symbolu przenośni, który się cały czas pojawia. Jak może być bluesman z Krakowa i Berlina, prawda? Tak. Bo jest pewnym symbolem splątania współczesnego świata, jeżeli tak mogę powiedzieć. Ale jest tam też bardzo ważne stwierdzenie, które, jak pamiętam, chyba Szymborska to nazwała tak po prostu po swojemu, że nasze życie głównie upływa na takim krzątaniu się nad drobiazgami i to krzątanie nam zabiera większość czasu albo cały czas, zamiast, nie wiem, odstawić krzątanie na chwilę. To też jest pandemiczna refleksja, prawda? I ty tam trochę o tym piszesz, że cały czas głowę i czas wypełniają nam drobiazgi, de facto nieistotne, które nam robią iluzję porządkowania rzeczywistości, a to w ogóle nie na tym polega. Tak. Te drobiazgi są treścią pewnie większości naszego życia. Próbujemy inaczej, ja próbuję inaczej. Ja szukam cały czas tych momentów, które zmuszają mnie do stanięcia z boku albo do zmiany perspektywy na różne sposoby. I pewnie pewnie piosenka i muzyka to jest po prostu jeden taki główny, którego używam i pewnie ktoś, kto słucha tego, też potrzebuje. Ale jak przypomina mi się stwierdzenie Toma Waitsa, że żadna tragedia życiowa nie jest w stanie nas tak naprawdę zmieść z powierzchni ziemi, śmierć, wojna, jakiekolwiek tragedie nie mają nic do tego, kiedy na przykład uderzy mi się trzeci raz w ten sam palec o szafkę, wiadomo, albo nie możemy zawiązać buta i dostajemy szału. I też przychodzi mi do głowy taka przypowieść chyba Zen, że to jak robisz cokolwiek, nie, jak robisz cokolwiek, robisz wszystko. Tak, że to jak zawiązujesz buta, albo jak szmatką wycierasz ślad po palcu na szklance, to tak też wygląda wszystko, co robisz w życiu. Jeżeli robisz to niedbale, to robisz niedbale też te rzeczy najważniejsze. Ale to mi się kojarzy ze stwierdzeniem, które jest gdzieś tam ukryte w środku książki, nie jest wcale na końcu, a które jest, kto wie, czy nie najważniejszym, o tym, co odpowiedziała komuś pani, dziewczyna, nie pamiętam, po dłuższym pobycie w Indiach. Jak ją zapytano, czy tam ktoś chyba mówił, że nie ma czasu pojechać, w związku z czym prosi o takie krótkie... Znajoma wróciła Reader's Digest to takie. Znajoma wróciła z wieloletniego pobytu w klasztorze w Indiach, powiedzmy w miejscu medytacji, gdzie przez lata praktykowała starożytne techniki poznania umysłu. No i wraca i spotyka znajomego muzyka, który mówi, wiesz co, też bym chciał to zrobić, jakby, tylko nie mam czasu, jakby, nie mogę tego zrobić, ale powiedz po prostu, jak już to wszystko zrobiłaś i wróciłaś, to po prostu powiedz, jak to jest, o co chodzi. Ona mówi właśnie, jest okej, wszystko jest dobrze. Żyj. Daj tyle, ile możesz dać. Jest okej. Zapomniałaś o tym, mamo, jak mi mówiłaś kiedyś sam na sam, kiedyś gdy będziesz już pod ścianą. Pamiętaj słowa, słowa leczą świat z niedoli i zamętu. Słowa leczą świat z podłego elementu. Słowa leczą świat. Poszedłem z przetrąconym sercem, rzeka dzieciństwa zawsze sama. Od niepamięci słowa leczą świat z zawiści i niechęci. Słowa leczą świat od bólu i od śmierci. Słowa leczą świat i poeci przeklęci. Słowa leczą świat, mamo, nie wiem. Na wszystkie dzieci i na dzieci świata świeci. W tobie żyję, w tobie światło czyje, moje i na wszystkie dzieci i na na dzieci świata świeci. Tobie żyję, to mówię, światło czuję, moje i na wszystko dzieci i na dzieci świata świeci. Pamiętasz o tym, mamo, jak mi mówiłaś kiedyś sam na sam. Teraz, gdy jesteś już pod ścianą, pamiętaj słowa. A po rozmowie Limbowski wyjął gitarę, zaśpiewał i zagrał. Kolejna część tej rozmowy i jeszcze dwie piosenki nagrane w trójce w liście osobistej za tydzień. Ziemek Kosmoski, zaprzyjaźniony z listą osobistą od lat, przysłał nam nową koncertową płytę. Ach, te rymy niewybredne, ach, to zadęcie w tandecie, te filozofie domośrednie, hasła ze ściany w toalecie, tanie gadanie, nie ma poezji. Tak jest najłatwiej się przypodobać prostym na dole i tym na galerii. Płyną tantiemy od słowa do słowa, a kilku nielicznych wbrew hasłom reklamy nie robi różnicy. Spadamy, panowie, spadamy. Więc jeśli spadać mam, to nie z tandetą. Więc jeśli spadać mam, to z własnej winy. Nie będzie mówił mi, kto jest poetą, prezes zarządu jakiejś firminy. Tak, tak, słyszałem te tłumaczenia, że to zupełnie się tu nie sprzeda. Pan mnie rozbraja, pan mnie nie zmienia. Bieda na dole, na górze bieda. A kilku nielicznych wbrew hasłom reklamy nie robi różnicy. Spadamy, panowie, spadamy. Bieda na górze, na dole bieda. Bieda na dole, na górze bieda. Komu się będzie ten krąg zamknięty? Komu się będzie chciało Więc jeśli spadać mam, to z własnej winy. Nie standardą, więc jeśli spadać mam, to z własnej winy. Nie będzie mówił mi, kto jest poetą, pan w garniturze z bordo krępliny. A kilku nielicznych wbrew hasłom reklamy nie robi różnicy. Spadamy, panowie, spadamy. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz, to była lista osobista. Na zakończenie smutne pożegnanie. Do usłyszenia.